בעזרת השם נדבך, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, חלק שני, הלכות תפילת המנחה, הלכה זין, ההלכה חולקה לשש הקלטות בגלל האורך, כל הקלטה בערך שעה. הלכה זין, על פי התורה לשמש שם אוהל בהם, סימן ממתת, ליקוטי חלק א', עיין שם כל התורה היטב. א', וזה בחינת תפילת המנחה. כי אז עיקר המתקת הדינים שצריכין אז להיזהר, להתפלל בכוונה גדולה, להמתיק תוקף הדינים שמתעוררין אז. כמו שהיית בזוהר הקדוש שחמובה בהתורה הנעל על פסוק סולת למנחה. שמנחה בחינת דינים, בחינת פחד יצחק, כי יצחק תיקן תפילת המנחה. ועיקר התיקון והמתקת הדינים הוא על ידי תשובה. ועיקר התשובה היא לשוב ממחשבות רעות למחשבות טובות, כי הם עיקר היצרים. כמו שמבואר שם, עיין שם היטב, שחיבר כל זה יחד, תפילה ותשובה, בעשרה מיני נגינה, והי, דלת אביית וכו', והכל על ידי שזוכה להתגבר, לקיים כל מה שמבואר שם בתחילת התורה הזאת, שהעיקר להתגבר על המחשבות רעות, להופכם למחשבות טובות. כי אור להביות איש הישראלי הוא בחינת אור אינסוף, כי אין סוף ואין תכלית לתשוקתו, עד שאינו יכול לעשות שום עבודה ולהמשיך שום מידה וכו'. וצריך לצמצם התלהבות הזאת עד שיהיה בחינת חלל בלב, בחינת וליבי חלל בקרבי. והלב הוא הצייר של כל המידות שהן העולמות, והעיקר על ידי החוכמה שבלב, שהן מחשבות טובות. וכשחושב מחשבות רעות חס ושלום הוא מטמטם החלל שבלב. על כן צריך להתגבר בזה, לצמצם התלהבות הלב שלא יתלהב יותר מדי. כי זה בחינת ריבוי האור שממנו היה בחינת שבירת כלים. רק לראות שתהיה התלהבות בהדרגה ובמידה, בבחינת וליבי חלל בקרבי. והעיקר להתגבר להמשיך לתוך הלב חוכמה אמיתית, שמחשבות טובות, ולהתגבר בכל כוחו על המחשבות רעות. ועל ידי זה יזכה לכל המידות טובות ולעבוד את השם יתברך כראוי. והכל כדי שיתגלה מלכותו יתברך, שבשביל זה נברא הכל, בשביל האדם שיזכה על ידי כל הנעל לגלות מלכותו יתברך בכל העולמות, על ידי שיקבל עליו עול מלכותו בשלמות בזה העולם המעשה וכו'. ומבואר שם שזה בחינת תפילה, בחינת תשובה וכו', עיין שם היטב. ב. וכל זה בחינת תפילת המנחה. שאז מתעורר בחינת תחילת הצמצום שמשם כל הדינים. וצריכים להמתיקו על ידי תפילה בכוונה שהיא בחינת תשובה כנ"ל. כי זה העניין של התלהבות האור והצמצום וכו', זה נעשה אצל האדם בכל יום ויום, כפי תיקון הבריאה של אותו היום שהוא צריך להמשיך. כי כמו שבתחילת הבריאה נעשה זה אצל השם יתברך עצמו, שבתחילה היה האור אינסוף. ולא היה מקום לבריאה וכו', וצמצם האור לצדדים, שעל ידי זה הייתה כל הבריאה על ידי החוכמה וכו', כמו שמבואר שם בתחילת התורה הנ"ל. כמו כן נעשה זאת אצל האדם, שהוא חלק אלוקא ממעל, שהכל נברא בשבילו שהוא יעסוק בתיקון וקיום העולם כל ימי חייו. ובכל יום ביום כפי הבריאה שהייתה באותו היום, כמו כן הוא צריך להמשיך על ידי עבודתו תיקון וקיום אותה הבריאה מחדש על ידי כל הנ"ל. כגון ביום ראשון כלליות בריאת שמיים וארץ וכו', וביום שני בחינתי רקיע בתוך המים וכו', שזה בחינת מה שהיו אנשי המעמד עוסקים בפרשת בראשית בכל יום ביום, כמובן למשכיל. ועיקר תיקון הבריאה בכל יום על ידי האדם הוא על ידי כל הבחינות הנ"ל שבכל יום ויום מתעורר ליבו בהתלהבות חדש עד אינסוף, וצריך לצמצם וכו'. והעיקר להתגבר להמשיך מחשבות טובות בכל יום, איך לעבוד את השם יתברך ולברוח ממחשבות רעות, עד שיעבוד את השם יתברך בהדרגה ובמידה, שעל ידי זה יקבל עליו עול מלכות שמיים שלמה ויגלה מלכותו בעולם, שזה העיקר. ועל כל זה תקנו לנו אבותינו סדר התפילות, כי תפילת ערבית הוא בחינת צמצום האור שהוא בחינת חושך, בחינת ישת חושך סתרו וכו'. ותפילת שחרית הוא בחינת התגלות והמשכת האור על ידי תיקון הצמצום. ואז ביום נמשכים כל המוחין, שהם בחינת תיקון הבריאה שבאותו היום. אבל אחר התפילה מסתלקין המוחין ולא נשאר רק רשים וכו', כמובן בכוונות. ואחר חצות היום, שמתחיל היום לערוב, אז מתעורר תחילת הצמצום בשביל להמשיך האור ובשביל תיקון הבריאה של יום שלאחריו. ועל כן אז דין התקיף השלת, כי אז כל הדינים נמשכים מתחילת הצמצום. ועל זה תקנו אבותינו ז"ל אז תפילת מנחה והזהירו עליו ביותר. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה. כי אז צריכים התגברות גדול מאוד ביותר לבטל המחשבות רעות שנמשכים מתוקף הדינים ולהמשיך מחשבות טובות, שכל זה הוא בחינת תשובה. כי עיקר התשובה של כל אדם הוא שישוב בכל פעם המחשבות רעות שנלכד בהם למחשבות קדושות. כי המחשבה ביד האדם בכל עת ורגע, ושם עיקר הניסיון והבחירה. וזה עיקר התשובה, לשוב במחשבתו ממקום שהוא שם למחשבות קדושות, כאשר שמעתי מפיו הקדוש. ואפילו אם נטעה במחשבתו כמו שנטעה, אף על פי כן, צריך שיאמין שבכל מה שמנתק עצמו במחשבתו מרע לטוב, הוא יקר בעיני השם, כי הוא ידע יצרנו, ועיקר היצר הרע עם המחשבות כנ"ל. וזה בחינת תפילת המנחה שהיא קורבן עני, בחינת תפילה לעני וכו'. כי מחמת העסקים של האדם בכל היום, על פי רוב אין ניצולים ממחשבות פגומות, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שלושה אין אדם ניצול בכל יום וכו'. ועל כן תפילת המנחה היא בחינת תשובה, שצריך מתוך כל עסקיו לזכור את עצמו בהשם יתברך ולשוב אליו יתברך. בעיקר על ידי שהתגבר לנתק מחשבתו ממחשבות רעות למחשבות טובות, שזה עיקר התשובה. וזה בחינת תיקון ה' שהזכיר שם, בחינת ה' דלת אביית וכו', כי אין עני אלא מן הדעת וכו'. וכשמרחם על עצמו ורואה עניותו, ואינו מתייאש עצמו מן הרחמים, ומתפלל על השם יתברך בבחינת תפילה לעני כי יעטוף, שהוא מעוטף בצרתו, ואין לו מקום לנוס ולברוח ימין ושמאל, כמו שצעק דוד כמה פעמים, סבוני גם סבבוני וכו'. ואף על פי כן, הוא מתגבר בכל מדי אפשר לברוח מהמחשבות רעות, וצועק להשם יתברך וכו'. שכל זה הוא בחינת תפילת המנחה כנ"ל, על ידי זה עיקר תיקון התשובה כנ"ל, ועל ידי זה התחזרת והתעבידת ה' וכו', שזה עיקר בחינת תשובה. לשוב ההל עם קומה כמו שמבואר שם, אין שם. ואז נמתקים כל הדינים שיונקים מתחילת הצמצום. כי נתגלה שבהצמצום בעצמו נעלם השם יתברך. כי הצמצום הוא חסד גדול כדי לגלות אלוקותו ומלכותו על ידי זה דייקה כידוע. וזה בחינת שכן אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה, שנאמר וירא כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. ויפלו על פניהם זה בחינת צמצום האור, בחינת והסתר משה פניו כי ירא מהביט וכו'. ויאמרו השם הוא האלוקים, אלוקים בחינת צמצום כידוע. ואז נתגלה כי השם הוא האלוקים, כי אין שום הסתרה והעלמה בעולם. כי גם בתוקף הדינים שנמשכים מתחילת הצמצום, גם שם נמצא השם יתברך, כי לית אתר פנוי מיניה. וזהו השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים שתי פעמים, בחינת עליית בית העילאה ובית התתאה, שיש לשניהם עלייה על ידי שמתגברים על המחשבות רעות עד שמגלין מלכותו יתברך למטה וכו', כמו שמבואר שם. ג. וזה שאמר אליהו ענני השם ענני, ואמרו אבותינו ז"ל, ענני שתרד אש, וענני שלא יאמרו מעשה כשפים הם. כי אליהו היה צריך אז לגלות אלוקותו ומלכותו בעולם, להוציא את ישראל מטעות ושקר של נביאי הבעל, שהיו מכשפים גדולים, והביאו את ישראל לכל הרעות רחמנא ליצלן. וכל זה נמשך ממותרות הבא על ידי ריבוי אור וכו', שכישוף הוא בחינת מותרות כמו זהה וכו', אין שם. ואליהו היה צריך אז לתקן זאת ולהמשיך ולגלות אורו יתברך על ידי האש שתרד מן השמיים, שנמשך מבחינת כי השם אלוקיך אש אוכלהו, דאחלה ושצה כולה. אבל ישראל המצמצמין האור ומגלין מלכותו בעולם, הם מקבלין חיות משם בבחינת ואתם הדבקים בהשם וכולי, כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל. היינו שימשיך מלמעלה אש דקדושה, שנמשך בהדרגה ובמידה, באופן שיתגלה מלכותו ואלוקותו לעין כל. ונביאי השקר יהיו נכללים ונהרגים על ידי זה כמו שהיה אז, שישראל נפלו על פניהם על ידי זה הנס הגדול של ירידת האש, ואמרו השם הוא אלוקים שתי פעמים וכו', שזה הבחינת התגלות מלכותו ידבח, ונביאי הבעל נשחטו ונהרגו על ידי זה, היינו כנ"ל. אבל כשהתפלל על זה ביקש את השם ידבח, ענני שתרד אש וכו', וענני שלא יאמרו מעשה כשפים הם. כי כן דרך הבעל דבר ועשית רעך, שבתחילה מטעין את האדם כמו שמטעין על ידי שקריהם ודורותיהם הפכות מן האמת, וכשרואין שבא צדיק אמיתי שמגלה אלוקותו באמת כמו שהיה אז בימי אליהו, ואינם יכולים לסתור ולהעלים נס נגלה ונפלא כזה, הם מהפכים הדבר ואומרים מה זה חידוש, הלא מעשה כשפים הם, ותולין אותו בחישוף. וזה היה מתיירא אליהו, שלא יאמרו שאליהו ובוודאי חכם גדול ויודע חוכמת הכישוף יותר מנביאי הבעל, וכל הנס היה על ידי מעשה כשפים. ועל זה התפלל שיפתח השם את ליבם ועיניהם של ישראל, שיסתכלו לבד על האמת לאמיתו, שהוא נס מן השמיים לבד ברצון השם יתברך, הבורא היחיד יתברך ששומע תפילת צדיקים, ולא יאמרו מעשה כשפים הם. וכן הוא מתנהג עתה בכל דור, שכשבא צדיק גדול ונורא שמגלה חידושים שאי אפשר לסותרן בשום אופן, שרואים שהוא רק תורה מן השמיים שאי אפשר בשום אופן לגלות כזאת בשכל אנושי, מתחילה חותרים להתלוצץ מהם, אבל כשרואים ששיניהם כאות ונמצא שם חידושים נוראים שאי אפשר להתלוצץ מהם, הם אומרים מה זה חידוש, בוודאי היה חכם גדול ונפלא ויכול לומר פשטים וחידושי תורה וגם ראשי תיבות וצירופי אותיות, כמו שנמצאים כמה חכמים ולומדים גדולים שאינם צדיקים כלל ואומרים תורה בשכלם וכו'. אבל הצדיק האמיתי מתפלל על זה תמיד, ענני השם ענני שתרד אש וכו', שהוא בחינת התגלות התורה האמיתית מן השמיים, שהיא בחינת אש, כמו שכתוב ודבריו שמענו מתוך האש, וענני שלא יאמרו מעשה כשפים הם, שלא יוכלו להכחיש האמת לומר שנאמרו הדברים בחוכמה בלי יראה אמיתית, שזה בחינת מעשה כשפים שהוא על ידי תחבולות, על ידי הכוח שנתן השם יתברך לשכל אנושי בשביל הבחירה. רק השם יתברך יפקח עיניהם וליבם ויראו בעיניהם ויבינו בליבם שאין זה שכל אנושי כלל, רק היא תורה מן השמיים שהיא אש אוכלה, דאח לכולה ושצה כולה, כל החולקים על זה. אבל הדבקים בה הם מקבלים חיות לנצח משם, בבחינת ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום, כמו שמבואר עיין שם. וזה ושרים כחוללים כל מעייני בך, המובא בתורה הנ"ל, כחוללים שני חללים, חלל הימני שבלב וחלל השמאלי, שכל עבודת האדם בעולם הזה להגביר בחינת חלל הימני, ששם נשכן היצר טוב, על חלל השמאלי ששם וכו', שהן מחשבות טובות ורעות וכו', כנ"ל. כי על ידי מחשבות טובות אז היה לב בבחינת וליבי חלל בקרבי, שהוא תיקון החלל הפנוי שהיה בתחילת הבריאה, שלשם נמשכו כל העולמות שהם המידות, שהכל היה בשביל האדם שימשיך בליבו כל המידות טובות, שהם נעשים כפי מה שמצמצם ההתלהבות ומתגבר במחשבות טובות. אבל כשחושב חס ושלום מחשבות רעות וכו', מטמטם החלל, כי נסתלק שכינת אלוקותו ממנו, וחזר לבחינת אין סוף, שזה בחינת סוד שבירת הכלים. ואז היה נתמתם מחלל ממש שבלב האדם, בבחינת ונתמתם בם, שאמרו אבותינו ז"ל וכו', כי מתגבר חלל השמאלי על החלל הימני, ואז נטמטם עליו בבחינת עורלת לב, חרפת לב. אבל להפך, על ידי שחושב מחשבות טובות איך לעבוד את השם יתברך, אז הם מקיים ומחזיק את בחינת החלל הפנוי הנ"ל. כי עיקר קיום החלל הפנוי של תחילת הבריאה, שלא יוחזר האור כמו שהיה בבחינת אינסוף, שעל ידי זה היה חס ושלום נחרב העולם, עיקר קיומו על ידי עבודת הצדיקים, על ידי שמקיימים כל הנ"ל כראוי, שמצמצמים התלהבות אור אינסוף שבליבם כראוי, ועושים חלל פנוי בלב, בבחינת וליבי חלל בקרבי, ומתגברים בכל כוחם על המחשבות רעות העולים על הלב, בכל פעם שרוצים לטמטם הלב, שעל ידי זה יסתלק האור אינסוף חס ושלום, ויתבטא לפי בחינתו החלל הפנוי של תחילת הבריאה שהוא חורבן העולם. על כן מתגברים במחשבות טובות, שעל ידי זה נמשכים כל המידות, שהם קיום כל העולמות, שעל ידי זה נתגלה מלכותו לכל באי עולם, כי אין מלך בלעם וכו'. אשר בשביל זה היה עיקר התגלות אור אינסוף על ידי הצמצום וכו' כנ"ל. ואז יש עלייה גם לבית העילה, כי לא אבוא בעיר וכו'. כי דייקה אחר כך, כשנתגלה מלכותו על ידי כל הנ"ל, אז דייקה חוזר ומאיר אור להביאות הלב כראוי בליבו, בבחינת תיקון, באופן שיוכל לסבול ולא יתבטל, רק שתוקק להשם יתברך ברצון נפלא ונורא מאוד, כמעט עד אינסוף. אבל אף על פי כן הוא בבחינת צמצום, בבחינת וליבי חלל וכו', שזהו בחינת צמאה נפשי לאלוקים וכו', בחינת ליבי ובשרי רננו אל כל חי. וכן בפסוקים הרבה, שזה בחינת כל ספר תהילים של דוד המלך עליו השלום, שהוא נעים זמירות ישראל. כי זה בחינת עשרה מיני נגינה, שכולם הם בחינת השתוקקות ורצון וחיסופין חזקים ונוראים עד אינסוף. שזה בחינת כל הניגונים דקדושה שבעולם, ואף על פי כן נתקיים, כי כל הניגונים הם בחינת עולה ויורד, בחינת מי עלה שמיים וירד, שזה כל אומנות וחוכמת הנגינה. ועל כן חיבר לשם בתורה הנ"ל עשרה מיני נגינה וכו'. כי מאן דזער הוא רב, ומאן דרב הוא זער וכו'. שמי שמקטין עצמו בחינת צמצום האור, בחינת ויסתר משה פניו וכו', בחינת כי אתם ממעט, שאתם ממעיטין עצמכם כשאני משפיע לכם טובה, היינו, אפילו טובה אמיתית, שזה עיקר הטובה, שהיא התנוצצות אור אינסוף, אז גם כן אתם ממעיטים עצמכם בבחינת צמצום האור, ואז זוכה על ידי כל הנעל לרצון נפלא בחינת מאן דזער הוא רב. ולהפך, מאן דהוא רב ורוצה להרוס חס ושלום הוא זער, כי נסתלק האור לגמרי וכו'. ו. וזה בחינת מעלת ישראל שהקדימו נעשה לנשמע. נעשה בחינת עובדות ועשיית מצוות מעשיות, שהן בחינת המשכת המידות טובות, שעל ידי זה מתקיים ומאיר מלכותו לכל העולם, שהוא בחינת נעשה, כי מלכותו היא בחינת עשייה כידוע, כי העיקר שיאיר מלכותו בעולם העשייה על ידי האדם, שבשביל זה נברא הכל. ואחר כך ונשמע, מבחינת דבקות ורצון, כשמיעה בלי בתליה, היינו שדי כאחר בחינת נעשה, בחינת תיקון המלכות, תיקון בית התתאה, להמשיך שכינתו בתחתונים, אז די כה יהיה תיקון הנשמע, שתליה בליבה, שהוא בחינת עליית בית העילאה כנ"ל. אבל עקום הם להפך, שרוצים תכף להשיג מה שאי אפשר להשיג, שהוא נקדם בבחינת אינסוף. ואחר כך היו עושים וכו', כי היו רואים מה שנעשה מכל מצווה וכו'. אבל השם יתברך מואס בהם בשביל זה, כי הוא חפץ להתגבר האדם על ידי בחירתו, ועיקר הבחירה הוא על ידי העלמת הדעת, שהוא בחינת צמצום האור בתחילת הבריאה. וכן צריך האדם להמשיך תיקון הצמצום בבחירתו, שכשמתלהב יותר מהראוי לו יצמצם ההתלהבות, רק יתגבר בכל כוחו על המחשבות רעות, לחשוב מחשבות טובות וכו'. ואז די כי ישיג מה שישיג, שכל השגות העליונות הן על ידי בחינת תיקון בית העילאה, שזהו בחינת השגת תורייתא דעתיקא סתימא הנזכר שם. ועל ידי כל הנ"ל תוכל קצת לחבר התורה הנוראה הנ"ל, ועדיין צריכים סייעתא דשמיא לבאר עוד בישועתו יתברך. זין. ועל כן הצדיק צריך לקבל כל כוחו מכנסת ישראל, שמבחינת מלכות, בחינת אין מלך בלועם, כי די כה עליהם נתגלה מלכותו. ואז הצדיק מתגבר בהשגותיו העצומים שהם בחינת בית העילאה, בחינת תורייתא דעתיקא סתימאה וכו'. והעיקר על ידי שישראל יוצאים מחוכמות חיצוניות של עקום שהם ההפך מכל הנעל כנעל, וממחשבות רעות שהם הפך חוכמה שבלב. כי הכל אחד, כי חוכמות חיצוניות שלהם נקראים כסילות נגד חוכמות התורה, כי נמשכים מטיפשות הלב ומחשבות רעות מעורלת לב וכו'. ועל כן באמת כל קיומנו על ידי הצדיקים העוסקים בתיקוננו, ואנו צריכים רק להתגבר על המחשבות רעות שהן מבחינת חוכמות חיצוניות וכו'. ואז הצדיק יסיס כגיבור לרוץ אורח הזה, שהיו ישראל יכולים ללך בזמן שהיו נזופים. וזה עיקר תיקון התשובה של כל אחד שאי אפשר לו לשוב, כי אם על ידי הצדיק שהוא מורה דרך לשווים. ח' כי הבעל תשובה צריך לזה ביותר, מחמת שכבר טמטם הלב על ידי טיפשות לב. ותכף כשנתעורר בו איזה יראו תשובה על ידי הרלמת הנקודה המסתתרת בלב שנשאר מהרשימו בשביל קיומו, אז מתלהב הניצוץ מאוד ורוצה להתדבק בשורשו באור אינסוף, שמזה בה שרוצה מיד לקבל על עצמו כל התשובות שבעולם, תעניתים וסיגופים בלי שיעור, מחמת שיודע בנפשו שקלקל הרבה. אבל אף על פי שכך ראוי, אבל לא בשביל זה ימנע מתשובה חס ושלום, מחמת שתכף הוא נסוג אחור במחשבתו וחושב שאינו יכול לקיים סיגופים וכו' כל כך, ועל כן נמנע מהתשובה לגמרי. וזה מצוי מאוד בכמה בני אדם, כי ישראל עם קדוש הכל חפצים לשוב, אבל רובם המניע מחמת ריבוי ההתלהבות הנ"ל, שעל ידי זה נכבה לגמרי רחמנא ליצלן. ועל כן עיקר התשובה על ידי הצדיקים ותלמידיהם שקיבלו דרכי האמת מרבם. כי באמת עיקר התשובה היא כשבא האדם אל המקומות שהיה בהם מתחילה ושב מהם. כמו ששמעתי מפיו הקדוש, וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, איך ידע מתשובה וכו'. והעיקר תלוי במחשבה. כשהאדם מתגבר על המחשבות רעות, ואפילו אם מתגברים עליו המחשבות כמו שמתגברים חס ושלום, אף על פי כן, בכל רגע שמתגברים כנגדם זהו בחינת תשובה. וכמו שכתוב, לרגעים תבחננו. ואם יהיה חזק בזה יוכל לזכות ברבות הימים לתשובה שלמה. ועל כל פנים, להתראות התווה דיתווית וכו', כמבואר בדברנו הרבה בזה. ואי אפשר לבאר הכל בכתב, ורק בשביל זה צריכים לנסוע וללך רגלי לצדיקים ותלמידיהם, ולקיים עשה לך רב וכנה לך חבר. הכל בשביל לקבל עצות אמיתיות הנמשכים ממים עמוקים מאוד, שעל ידי זה די כי יש תקווה לאחריתו. ועל כן באמת עיקר התיקון של כל אחד הוא על ידי מה שמבואר לקמן, שהשם מטבח גדול מאוד ואין יודעין כלל, וצריכים רק לבטל דעתו נגד הצדיק וכו'. ט. וזה מה שמבואר שם בתורה הנ"ל באות זין, בעניין תכלת, דאח לכולה ושצי כולה וכו'. אבל ישראל הדבקים בה יקבלו חיותם וכו'. כי עקום שאינם מתגברים על מחשבות רעות, וגם רודפים אחר חוכמות חיצוניות שנמשכים משבירת כלים, שהיה על ידי ריבוי אור, כי רוצים רק לדעת הכל קודם ששיברו שום מידה רעה ומחשבה רעה וכנ"ל, על כן מחלה אותם ושורף אותם בחינת ריבוי אור, בבחינת דאח לכולה ושץ לכולה. אבל ישראל הדבקים בה על ידי בחינת תיקונים הנ"ל שמצמצמים האור וכו', ומתגברים על המחשבות רעות עד שמגלים מלכותו, ואחר כך משיגים מה שמשיגים על ידי בחינת עליית בית התתא עם בית העילה, הם מקבלים כל חיותם משם, וזה בחינת שהצדיק מקבל כוחו מכנסת ישראל על ידי שמתגברים לצאת מחוכמות חיצוניות ממחשבות רעות וכו'. כי הצדיק נגד כנסת ישראל הוא בבחינת בית העילאה נגד בית התתאה, שכל עלייתו על ידי עליית בית התתאה שם כלל ישראל. כי שתי בחינות אלו שהם בית העילאה ובית התתאה הם בכלליות ובפרטיות כמו שמבואר לקמן. ועל כן, אף על פי שהצדיק כבר זכה בעבודתו לתיקון שני בתים הנ"ל, אף על פי כן בכלליות העולמות הוא צריך לקבל כוחו מכלל ישראל, בבחינת כלום נתתי לך גדולה וכו'. ועל כן הם מתייגעים כל כך להחזיר ישראל בתשובה ובפרט הגרועים ביותר. כי כל מה שמתגלה מלכותו יתבח ביותר על הנמוכים יותר שהם בתכלית גשמיות העשייה ביותר, על ידי זה עיקר עליית מלכותו יתבח. כי זה בחינת מלכות מקנן בעשייה אמורה בזוהר הקדוש ובכתבי האריז"ל. כי עיקר רצונו יתברך הוא לגלות מלכותו בתוקף תחתיות העשייה, כמובן בדברנו הרבה בזה. ואז די כשמלכותו עולה מכל המקומות הנמוכים, על ידי שכולם מכירים אותו יתברך ומודים במלכותו יתברך, שנתקיים ויאמר כל אשר נשמה באפו השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו וכל משלה. שעל ידי זה עיקר עליית המלכות שהיא בחינת בית התתאה. אז יש עלייה גם לבית העילאה, שהיא בחינת השגת הצדיק, שהשגתו בבחינת תורה הייתה דעתי כסתימה, שהיא נגד כנסת ישראל בבחינת בית העילאה כנ"ל, בבחינת מי עם זאת עולה וכו' כנ"ל. וכל מה שמחזירים בתשובה הרחוקים ביותר יש להם עלייה ביותר, שזהו בחינת מה שמביא בסוף על פסוק לשמש שם אוהל בהם וכו', שזריחתו של הצדיק, היינו השגתו, אינו אלא על ידי ישראל. וכשישראל יוצאים מחוכמתן של עקום, אז הצדיק יוצא מהחופה והמכסה שהיה לו וכו'. הוא מביא שם עניין התכלת שמחלים ושצים עקום וכו'. ועל ידי זה זוכים להשגת תורה הייתה דעתי כסתימה, עיין שם כל זה היטב. ועל ידי כל הנ"ל תוכל לחבר קצת כל דברי התורה הנ"ל שנכתבה ברמז ובקיצור גדול, כאשר הבנתי מפיו הקדוש שהתורה הזאת נאמרה וכן נכתבה בקיצור וברמז, כי אמר שעיקר התורה אמרה רק בשביל לבטל הגזרות וכו', כמו שמובא במקום אחר בספר חיי מוהר"ן. י. וזה בחינת פרשת שקלים, מבחינת מחצית השקל תרומה להשם, שיהיה התלהבות במשקל וכו' כנ"ל, והכל בשביל בניין המשכן שהוא בחינת בית המקדש, שהוא בחינת בית התתאה הנ"ל, שעל ידי זה ניתקן גם בחינת בית העילאה. כי על בחינת בית המקדש נאמר, לא אבוא בעיר עד דבקרבך קדוש, שלא יכנוס בירושלים שלמעלה וכו'. כי בניין המשכן היה בחינת תיקון התשובה, כי נבנה בשביל לתקן חטא העגל, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וחטא העגל היה על ידי שפגמו בתיקונים הנ"ל, שנמשך האור יותר מדי. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, והוא בפירוש רש"י פרשת כי תישא, על פסוק ואיש לא יעלה עמך, הראשונות על ידי שהיו על ידי תשואות, שלטה בהם עין הרע, אין לך יפה מן הצניעות. כי אף על פי שהזירה מאוד, אל יהרסו וכו', כנ"ל, והם קיימו האזהרה, אף על פי כן עדיין היה האור מרובה מכוחם, כמובן בדברי רבנו ז"ל הנ"ל ובמקום אחר. וכמו שכתוב, ואל הצילי בני ישראל לא שלח ידו, ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו. ופרש רש"י, מכלל שהיו רואים להשתלח בהם יד וכו', כי הסתכלו בו מתוך לב גס וכו'. והמונם, בפרט הערב, פגמו גם בגשמיות, שקלקלו מחשבתם במחשבות רעות וערעורים. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא כדי להתיר להם עריות וכו'. כי באמת, הכל תלוי זה בזה. כי כל המידות וכל העבודות של האדם, כולם תלויים זה בזה. כי לפעמים מתלהב יותר מדי וכו', ובתוך כך מתגברים עליו המחשבות וערעורים מאוד. כי העצר הרע והסתרא אחרא אורבים עליו מכל צד, כשמתעורר בו איזה ערעור תשובה לשוב להשם יתברך. הוא חוזר עליו לבלבלו בכל מיני בלבולים ומניות, לפעמים כיפשו אותו, שמתגבר עליו אז די כבהתגברות גדול במחשבות רעות שהם עיקר היצר הרע כנ"ל, ולפעמים כשאדם מתגבר נגדו במה דאפשר, הוא מתגבר על ידי התלהבות הלב יותר מדי. ולפעמים בשעה אחת הוא מעורבב, ברגע אחת בוער ליבו מאוד, ובתוך כך בוער ליבו לתאוות עולם הזה מאוד. שזה בחינת יעלו שמיים ירדו תאומות כמובן בדבריו ז"ל. וכן מה שמבואר בסימן הנחת על מאמר רבותינו ז"ל, אלמל לכאן פריה, שהם בחינת התורה, אבל ליבה אוקיד כל גופה מחמת התלהבות, מריבוי ההתלהבות אל השם ידבח יותר מדי, ומריבוי תבערת האש להתאבות וכו'. אך התורה מגינה על זה עיין שם. ומזה בא חטא העגל אחר מתן תורה, בהתגלות אלוקות פנים בפנים כזה, באותות נוראות כאלה, כמו שהוכיחה משה הנהייה כדבר הגדול הזה, ואף על פי כן קלקלו כל כך תכף עד שהמלך בנסיבו וכו', והכל על ידי בחינה הנ"ל. על כן הצטווה משה אחר כך בבניין המשכן בשביל תשובה ותיקון לחטא העגל שכולל כל החטאים. כי העיקר שצריכים להשתדל בכוח הצדיקי אמת בחינת משה לצמצם ההתלהבות כל אחד ואחד לפי בחינתו ולא יערוס הגבול. והתגבר ביותר על המחשבות רעות שהם עיקר היצר הרע. ובזה צריך עיקר ההתגברות, כי המחשבה ביד האדם תמיד להטותה כרצונו. והתגבר להפוך הדבר לברוח במחשבות רעות ולחשוב מחשבות טובות, לחשוב איזה פסוק מהתורה או איזה הלכה או מאמר רבותינו ז"ל וכו'. ולפעמים צריך לפקח מחשבתו במי לדען מהכל כדי למלא את נפשו מהרהורים שהם עיקר קלקול המחשבה. ואפילו מחמת רגילותו נלכד במחשבות אלו מאוד, כמצוי בכמה אנשים, אף על פי כן יתחזק בכל עוז, בכל דרכי העצות אמיתיות להשיח דעתו מהם, ויאמין שכל תנועה או תנועה שהוא מנתק עצמו מהם יקר מאוד אצל השם ידבח, והמשיך עצמו לתוך מחשבות טובות ויברח אל הספר לעסוק בתורה. עד שיזכה להמשיך לפי בחינתו בחינת תיקון המידות שהם כלל כל מצוות התורה לתוך ליבו שהם בחינת תיקון העולמות. ועל ידי זה יזכה לפי בחינתו לקבל עליו עול מלכותו ידבח ולגלות מלכותו ידבח שמו לכמה נפשות כי לכך נוצרת. כי חייב כל אדם לומר בשבילי נברא העולם. ואפילו הפחות שבישראל נברא שיהיה לו חלק בהתגלות מלכותו ידבח לכל באי עולם. והתגלות מלכותו זו בחינת תיקון בית התתאה. ואז דייקה יש עלייה גם לבית העילה וכו' כנל. כי אז דייקה יכול להתלהב להשם ידבח בהדרגה ובידה כראוי וכנל. אבל גם אחר כך צריך להיזהר מאוד בכל פעם לצמצם ההתלהבות כנל. מכל שכן להיזהר מאוד מאוד מחשבות רעות שהם עורבין וחותרין עליו מאוד בכל יום ובכל עת ובכל שעה. כמו שכתוב צופה רשע לצדיק וכו', כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וכמו שכתוב יערוב במסתר כאריה בסוכו יערוב לחטוף עני, יחטוף עני ומושכו ורשתו. והבן מאוד מאוד כל זה, איך הוא עורב עליך, אולי תחמול עליך להשתדל להינצל ממנו. על כן עיקר התיקון בכלל הוא על ידי בית המקדש, ששם עיקר המקום להשם. שעל זה התייגע דוד משיח כל ימיו, כמו שכתוב אם אבוא באוהל ביתי וכו', עד אמצא מקום להשם וכו'. כי שם בבית המקדש עיקר בחינת תיקון בית התתאה, שעל ידי זה נתקן גם בחינת בית העילה, בבחינת לא אבוא בעיר שלמעלה עד בקרבך קדוש, שנאמר עיקרו על הבית המקדש. כי שם הוא המקום הנבחר להמשיך לשם שכינת עוזו באופן שיתגלה מלכותו לכל באי עולם. ואפילו מי שחטא ופגם על ידי היצר הרע שהם המחשבות רעות, כשבא לשם נתקן על ידי הקורבנות הבאים מבהמות וכו', שעל ידי זה שהיו הכהנים מביאים בהמה לקורבן בבית המקדש, נתגלה לכל כי מלכותו בכל משלה. ואפילו בבהמות ועופות יש קדושות גבוהות מאוד, עד שיכולים להעלותם לקורבן לריח ניחוח להשם, שזה עיקר בחינת תיקון בית התתאה, כשממשיכים לדעת האמיתי לכל באי העולם עד שידע הכל פעול כי אתה פעלתו וכו'. ועל כן על ידי הקורבן יתקן פגם החטא שבא על ידי מחשבות רעות שהן בחינת פגם התגלות מלכותו כנ"ל. י"א וזה בחינת המשכן שהקים משה במדבר. כי עיקר התיקון הוא בבית המקדש, ששם עיקר המקום הקדוש המסוגל הזה לגלות מלכותו לכל בעולם. ובשביל זה נתאבה משה כל כך לבוא לארץ ישראל כידוע. ואם לא היו מקלקלים בחטא העגל ומרגלים, היו מוכנים לכנוס לארץ ישראל ולבנות הבית המקדש תכף, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. אבל מחמת ריבוי קלקולם נתעכבו. אבל השם מדבר חמל עליהם וציווה עליהם לבנות המשכן במדבר, שנבנה בקדושה כזאת, שיוכלו להמשיך קדושת הבית המקדש גם במדבר, להכניע שם בחינת נחש, שרף ועקרב וצמאון. בעיקר קדושת המשכן שהיא בחינת הבית המקדש, הוא שעל ידי בניין המשכן וכליו נמשך תיקון כזה, שכל מי שיש לו חלק בבניין המשכן, על ידי נתבט ליבו הטוב שמסייע בבניינו בגופו ובממונו וברצונו ותשוקתו הטוב, על ידי זה כל דבר מצווה וקדושה וכל נקודה ונקודה טובה שהוא חוטף מתוך כל הבלבולים והמניעות, מתוך תוקף תבערת האש שבזה העולם, הכל יכול להכניס לתוך מקום הקדוש הזה שהוא המשכן, שהוא בחינת הבית המקדש, שהוא בחינת אוהל מועד, שלשם מתאספין כל ישראל ולשם מתכנסין כל נקודות טובות של קדושת ישראל, שחוטף כל אחד בכל יום וכל עת, עד שעל ידי זה יש כוח לכל אחד להישאר על עומדו בקדושת ישראל ולהתחזק בכל פעם לשוב במחשבות רעות, ולצמצם ההתלהבות שכל זה הוא בחינת תיקון התשובה כנ"ל. ואז אפילו אם נעשה עמו כמו שנעשה, שמתגברים עליו בכל פעם כמו שמתגברים, אף על פי כן, מה שחטף טוב מקודם, כבר הוא נכנס ונגנז במקום קדוש ונורא מאוד במשכן ובית המקדש. ונצטרף ונכלל זה על הטוב עם כל הנקודות של כל ישראל שמתכנסים לשם, שעל ידי זה אין כוח לשום סטרה אחר לקלקל את התיקון הזה שכבר נעשה על ידי נקודותיו הטובים, שנכללו בתוך קדושת כלל ישראל, בתוך המשכן שהוא עוצר בית השם, ששם אין שולטין ידי זרים, והכל עולה להשם למקום שעולה, עד שבכוח זה יכול להתחיל בכל פעם, כל ימי חייו, עד שישוב אל השם, בבחינת השם מעון אתה היית לנו בדור ודור וכו', שבבחינת המשכן ובית המקדש, על ידי זה תשע ונוש הדקה עד דכדוכה של נפש, שכל אחד יכול לשוב להשם יתברך אפילו בדכדוכה של נפש, ברוחניות וגשמיות. י"ב. ואפילו אתה בגלותנו הארוך אמר, כל חיותנו וקיומנו על ידי בתי כנסיות ובתי מדרשות שהם בחינת קדושת המשכן ובית המקדש, בחינת מקדש מעט, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי זה עיקר סוד בניין המשכן, שמשה רבנו ראה עוצם התגברות הבעל דבר והסתרא אחרא, שאחר מתן תורה בהתגלות אלוקות כזה קלקלו כל כך. על כן עשה תיקון לדורות על ידי בניין המשכן במדבר, שבזה המשיך תיקון שאפילו כשיחרב הבית המקדש שתי פעמים, אף על פי כן יהיה לנו כוח להמשיך קדושת הבית המקדש אפילו בחוץ לארץ, בארצות צפון, במקומות הרחוקים, השם יתברך מאוד, גם שם נוכל להמשיך קדושת הבית המקדש על ידי הבתי כנסיות ובתי מדרשות, שמתכנסים שם ועוסקים בתורה ותפילה וכו'. כי כל הבתי כנסיות ובתי מדרשות שלנו בחוץ לארץ הם בבחינת קדושת המשכן שבמדבר. ובשביל זה נקרא משכן לשון המשכה, בחינת מושכני אחריך נרוצה וכו'. היינו שעל ידי קדושת המשכן שנבנה במדבר, ואנו קוראים אלו הפרשיות בתורה, על ידי זה יש לנו כוח להמשיך קדושת הבית המקדש גם בגלות הזה בחוץ לארץ. כמו שהמשיך משה קדושת הבית המקדש על ידי המשכן שבמדבר. ועל כן באמת עיקר הכוח לזה הוא על ידי בחינת משה, שהוא בחינת צדיקי אמת, שצריכים לבוא אליהם ולהתקשר לקיבוץ שלהם בבתי מדרשות שנבנו על שמם. כי הם בגודל כוחם עוסקים תמיד גם בדורות אלו בבחינת בניין המשכן, כמו שמבואר בתורה זרמה וכו'. שכל צדיק אמיתי בונה בחינת משכן וכו' עיין שם. ושם יכול כל אחד לגנוז כל נקודה ונקודה טובה שלו להכניסה לתוך השותפות הקדוש של כלל הקיבוץ הקדוש, שעל ידי זה לא יוכלו לחוטפה ולכלכלה שום מחבל והסתרא אחרא חס ושלום, בבחינת מי זה ערב את ליבו לגשת אליי וכו'. דהיינו בבתי מדרשות שהם בחינת המשכן ובית המקדש, ששם השם מטבח. וזה בחינת פרשת שקלים שקוראים עתה בכל שנה להזהיר העם על השקלים בשביל בניין המשכן, שעל ידי זה ממשיכים בחינת קדושת המשכן ובית המקדש עלינו על ידי הבתי מדרשות הנ"ל וכנ"ל, שעל ידי זה עיקר תיקון התשובה וכו' כנ"ל. וזה בחינת בראשית ראש בית, כי בראשית מרמז על תשובה בחינת בראשית ירא שבת, שהיא בחינת תשובה כמו שמבואר שם. כי עיקר התשובה היא על ידי הראש בית, על ידי בחינת הבית שהוא בונה, שהיא בית המדרש שלו, שהיא בחינת המשכן וכו' וכנ"ל, שעל ידי זה זוכין לבחינת תורייתא דעתיקא סתימאה, שהיא בחינת עונג שבת כמו שמבואר שם. י"ג גם שקלים הם בחינת צדקה נדבת לב, בפרט צדקה שנותנים בשביל בניין בית המדרש, שהיא צדקה מתקיימת ביותר, כמו שפרש רש"י על פסוק ומי אוהב בהמון לא תבואה וכו', כי צדקה בחינת תשובה בחינת תיקון ההא הנ"ל. כי עיקר בחינת צדקה להמשיך בחינת ההא לעשות מצדק צדקה כמובן, כי ה דלת אביית, שמשם כל העניות והדלות של העניים והאביונים, שנמשך מתוקף הדין של הצמצום הנ"ל. וכשנותנים לו משפע השירותו צדקה, בזה ממשיכין י' לתוך ההא, על ידי שמוציאין העני מדלותו ומעלין אותו, בבחינת ועשירית היפה סולת למנחה וכו', כמובן שם בתורה הנ"ל. כי המשכת הקדושה על ידי מחשבות קדושות, והמשכת שפע השירות דקדושה לתוך הדלת שהייתה דלה וענייה לעשותה בחינת ה, כל זה בחינה אחת כמובן שם. וכל זה בחינת צדקה לעני הגון, שהוא בחינת השכינה, בחינת אשכונת דקה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, בחינת על ישוב דח נחלם, שעל ידי השפע שמשפיעין לו מעלין השכינה כביכול מדלות ועניות, והתחזרת והתעבידת ה כנ"ל. נמצא שצדקה היא בחינת תיקון ההא הנ"ל, שהיא בחינת התיקונים הנ"ל, שזהו בחינת תיקון השקלים, בחינת תשובה כנ"ל. י"ד וזה היה כי תישא את ראש בני ישראל וכו', שנצטוו ליתן השקלים בעת המניין, כדי שלא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. וקשה, למה לא למנותם ויש סכנה שלא ישלוט בהם הנגף ולא ימנה אותם כלל? אך המניין היה הכרח בשביל בחינה הנ"ל, כי המניין הוא בחינת צמצום שמצמצמין על ידי זה את אור להביאות הלב של כל אחד מישראל שלא יתלהב יותר מדי. כי לפי אור להביאות ליבו עד אין סוף שם אין שייך מניין ומספר כלל, בבחינת לפני אחד מה אתה סופר. ועיקר המניין והמספר מתחיל אחר הצמצום כידוע, ועל כן הצטוו למנותם דייקה כדי שיהיה נמנה כל אחד ואחד בפרטיות, שזהו בחינת צמצום האור, ששם שייך מניין ומספר כנ"ל, וגם שלא יתערבבו יחד ולא יכנוס אחד בגבול חברו. כי כמו שצריכים לצמצום שלא יתלהב יותר מדי וכו' כנ"ל, כן צריכים גם כן לצמצם התלהבות הלב שלא יצא מהגבול שלו לגבול חברו. כי אף על פי שכל ישראל נחשבו כאיש אחד, כי בשורשם הם כלולים באחד, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שיעקב היו לו 70 נפש וכולם נקראים נפש אחד, אף על פי כן כל אחד ואחד מישראל יש לו צמצום וגבול בפני עצמו. כי דעת כל אחד משונה מחברו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל לעניין ברכת חכם הרזים. והכל כפי מה שמצמצם התלהבות ליבו בבחינת חלל הפנוי, הוא ממשיך לשם מחשבות טובות שהן מידות טובות, ועל ידי זה נתגלה מלכותו ידבח. כי כל אחד ואחד יש לו שיעור בליבו לפי מדרגתו, בבחינת נודע בשערים בעלה כל חד כפומא דמשער בליבה. וכן כל אחד עובד השם כפי מידותיו הטובים, וזה נזהר ביותר במצווה הזאת שהיא בחינת תיקון מידת חסד, וזה במצווה הזאת שהיא בחינת תיקון מידה אחרת, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אביך במאי זייר תפה וכו'. ואף על פי שבוודאי צריך כל אחד מישראל לקבל מחברו מנקודתו הטובה שיש לו בפרטיות, מה שאין בחברו, כמו שמבואר בתורה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, עיין שם. אף על פי כן אסו להרוס את הגבול שלו, שלא יתלהב יותר מדי לכנוס לגבול חברו. כי לפעמים גם בני ישראל הכשרים יכולים להפיל אחד את חברו על ידי שינוי דעותיהם, כמובן במקום אחר. על כן צריכין הצמצום בכמה בחינות, שלא יתלהב יותר מדי וכולי כנ"ל, וגם שלא יהרוס הגבול שבינו לבין חברו. ובשביל זה נצטוו למנותם שיהיה נמנה כל אחד ואחד בפני עצמו. כי כל אחד יש לו גבול ושיעור בדעתו להכיר את השם יתברך ולעובדו בהדרגה ובמידה כפי מדרגתו וכנ"ל. ועל כן נצטוו למנותם במספר שמות, כי כל אחד מישראל יש לו שם בפני עצמו כפי אחיזתו בשמע דקודשא בריך הוא כפי מדרגתו. כי השם בחינת כלי וצמצום ששם נקבע לחיות שהיא הנפש, ועל כן היה הכרח למנותם כנ"ל. אבל על ידי המניין שהוא בחינת צמצום כנ"ל, יכול לשלוט הנגב חס ושלום. כי בצמצום, שם אחיזת הדינים כידוע שמשם משתלשל סיטרא דמותא חס ושלום, כשאין נזהרין להמתיקו כראוי. על כן הצטוו למנותם על ידי השקלים שנותנים לנדבת המשכן, שעל ידי זה עיקר תיקון בחינת בית התתאה, שעל ידי זה יש עלייה גם לבית העילאה וכנ"ל. כי במשכן שהוא האוהל מועד, וכן בבית המקדש, שם מתכנסין הכל, כל ישראל כאיש אחד. ואף על פי כן כל אחד עומד על גבולו, בבחינת עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. שעומדים צפופים ודחוקים זה בזה כאיש אחד, ואף על פי כן משתחווים רווחים שלא ישמע אחד בבידויו של חברו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי כל אחד צריך לשוב להשם כפי מדרגתו, כמו שכתוב בספר האלף בית, כל אחד ינהוג כמו ששמע מרבו. וכמו שאמרו, אם אין אני לי מי לי וכו'. כי כל אחד יש לו גבול בפני עצמו כנ"ל. וזה התיקון נעשה בבית המקדש ובמשכן. ועל כן נצטוו למנותם על ידי השקלים שנותנים בשביל המשכן, שעל ידי זה ניתקן הכל כנ"ל. כי על שם זה נקראו שקלים שנמשך האור במידה ובמשקל לכל אחד לפי מדרגתו וכנ"ל. ועל כן כל הקלקולים היו על ידי הערב רב, שנקראים ערב רב על שם התערובות שמערבבים דעתם בתערובות שאין אותו, שרוצים לחקור במופלא מהם במה שאסור לחקור, בבחינת במופלא ממך אל תדרוש. ואפילו במה שהורשע להתבונן יש כמה דברים שאסור לעסוק בהם ברבים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, ולא במעשה בראשית בשניים, ולא במרכבה ביחיד, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו. והרשעים והכופרים הרוצים להשיגו יתברך על ידי חקירות ומופתי השכל, הם בהפך מזה, שנכנסים בחקירות שאסור לחקור, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כל המסתכל בארבעה דברים וכו'. וגם רוצים לעסוק בזה ברבים, בבתי כנסיות הרעים שלהם, שכל זה בחינת ערב רב שמערבבין ומבלבלין הכל, שעל ידם היה עיקר חטא העגל שהיא עבודה זרה וכפירות, כמו שמעו אבותינו ז"ל. והתיקון לזה שקלים לנזרת המשכן וצדקה לתלמידי חכמים, שהם גם כן בחינת שקלים כנ"ל, שעל ידי זה ממשיכין שפע העשירות אל הקדושה כנ"ל, הפך הערב רב שעל ידי ריבוי העשירות עשו את העגל, כמו שכתוב ודי זהב, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי כשנותנים צדקה ושופי לעניים הגונים ולבניין הקדושה שהיא בחינת נדבת המשכן, על ידי זה נעשה בחינת תיקון ההנ"ל, שהיא בחינת תיקון בית התתאה ובית העילאה כנ"ל, שעל ידי זה ניתקן הכל כנ"ל. סוגריים, ראשי פרקים שייך להלכות מנחה ובו עניין פורים. תזיין. וזה בחינת פורים שהוא הכנה לפסח, שהוא הכנעת המן עמלק. כי היית בכתבי האריז"ל שעיקר התגרות המן עמלק הייתה מחמת שראה שהיא סוף הגלות, וישראל רוצים לבנות את בית המקדש וכו'. כי עיקר התיקון לכל הנעל הוא על ידי בית המקדש. כי כלל הדבר הוא כי יש בית העילאה ובית התתאה, והם בחינת בינה ומלכות, שהם בחינת לב ופה. כי בינה ליבה ומלכות פה. היינו, מה שיודעים מהשם יתברך על ידי התבוננות הלב, כל חד כמפום מה דמשר בליבה, זה בחינת בית העילה, וזה בחינת השגות אלוקות, על ידי בחינת התערות הדלאלה, שעל ידי קדושת הנשמה בשורשה שהיא חלק אלוקה ממעל, שמטבעה לבאור להשם יתברך עד אין סוף ואין תכלית כנל. אבל אין זה שלמות כנל, כי העיקר לצמצם ההתלהבות ולעבוד השם יתברך בהדרגה ובמידה, שזה בחינת בריאת העולמות שהן המידות. והעיקר על ידי החוכמה שבלב, שעל ידי שמגביר היצר טוב על היצר הרע, שעל ידי שמגביר המחשבות טובות על המחשבות רעות וכו'. שעל ידי זה מגלה מלכותו יתברך לאין כל, שזה בחינת תפילה שצריכים להוציאה בפה דייקה ולשום כל ליבו עליה, להתגבר מאוד, להתפלל במחשבות טהורות, לקשר המחשבה שבלב לדיבור פה בקשר אמיץ וחזק. ועל ידי זה עיקר התגלות מלכותו שהיא התגלות האמונה הקדושה בבחינת הודיע אמונתך בפי. ועל ידי זה נכלל בית העילה ובית התתאה ויש לשניהם עלייה וכו'. שזהו בחינת עבודה שבלב זו תפילה וכו'. וזה עיקר התיקון. כי עיקר תיקון הכל הוא על ידי התערות הדלתת הדייקה. כי כשמגלין אלוקותו ומלכותו יתברך על ידי התערות הדלתתה, שהיא בחינת תיקון בית התתאה, אז דייקה יש עלייה גם לבית העילה כנ"ל. נמצא שכלליות העולמות נקרא התערותא דלאלה בחינת בית העילה, והתערותא דלתתא בחינת בית התתאה. ובוודאי גם למעלה למעלה יש בחינת בית העילה ובית התתאה שהם בינה ומלכות. וכן בכל עולם ועולם מתחילת האצילות עד עולם המעשה הזה שבו הבחירה שבשביל זה נברא הכל. וכן בכל אדם ואדם יש שתי בחינות אלו, בחינת בית העילה ובית התתאה שהם בחינת לב ופה וכולי כנ"ל. אך הכל תלוי באדם שהוא בעל בחירה. וכל התנוצצות אלוקות שמאיר בלב האדם מלמעלה, מאיזה בחינה שהיא, הכל הוא בחינת בית העילה. וכשמתגבר כנ"ל עד שמגלה מלכותו כנ"ל, זה בחינת בית התתאה. ואז דייקה יש עלייה לבית העילה שאז יכול לקבל אור התנוצצות אלוקות שבלב וכו' וכנ"ל. וזה בחינת פסח ואיסור חמץ. כי אז יצאו בחיפזון, כי לא היו רואים לגאולה על ידי התערותא דלתתא, שלא היה בשלמות. על כן הוכרחו לצאת בחיפזון כמובן שזה בחינת איסור חמץ. ואפילו בשעת מתן תורה שכבר היה להם איזה הכנות, אף על פי כן לא היו רואים עדיין להתגלות נבואה כזה פנים בפנים. כי היה ראוי ליתן התורה לאלף דור וכולי, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. על כן התגרה בהם הבעל דבר על ידי הסתת הערב רב, עד שעשו להם אלוהי זהב שהיא העגל. כי אי אפשר לכנוס לבחינת בית העילה, שהיא השגת אלוקות, כי אם כפי תיקון בית התתאה, שהוא על ידי עבודות ומעשים טובים. והעיקר על ידי התגברות המחשבות טובות על המחשבות רעות וכו' כנ"ל, שעל ידי זה עיקר התגלות מלכותו יתברך בבחינת הודיע אמונתך בפי, שהיא בחינת בית התתאה כנ"ל, שזהו בחינת שצריכים להקדים נעשה לנשמע כנ"ל. ועל כן היה תיקון על ידי המשכן שנעשה מכסף וזהב ונחושת שהם גבני נעיליים. כי עיקר הניסיון והבחירה היא בעניין שמירת הברית שתלוי במחשבה. וכשמתגבר על המחשבות רעות וערעורים רעים, כמו כן זוכה לגלות מלכותו, וכמו כן יש עלייה לבחינת בית העילה וכו' כנ"ל. וכשפוגם בזה, ורוצה לכנוס במחשבתו להבין השגת אלוקותו, יוכל לבוא לקלקולים גדולים כמבואר במקום אחר. ואז מתגבר בו מאוד תאוות ממון שהיא עבודה זרה בבחינת אלוהי כסף ואלוהי זהב. כי הממון בשורשו גבוה מאוד. ושם אור השפע אינו מגושם כל כך כמו אור השפע הנמשכת בשביל הולדה, שמתלבש בהגוף בהטיפה זרעית וכו', ששם כל ההתגרות. וכפי הפגם בזה, והעיקר שפוגם באיסור חס ושלום, כי לא ניתנה תורה למלאכי השרת. ועל כן בהיתר, אף על פי שגם בזה יש כמה פגמים, אף על פי כן הוא היתר, וכמו ששמעתי וכו'. אבל כפוגם באיסור חס ושלום, אז היה נפגם בית התתאה, ואז מגיע הפגם לאור השפע של הממון ביותר, כי הממון שהוא הפרנסה נמשך ממקום גבוה מאוד. ואז פוגם באגב נעיליין שמבחינת בית העילה, עד שיוכל להיכשל בעבודה זרה ממש חס ושלום, או שנופל ביותר לתאוות ממון שהיא גם כן בחינת עבודה זרה, שזהו בחינת חטא העגל על ידי כל הנעל. כי לא עבדו ישראל עבודה זרה אלא להתיר להם וכו'. והתיקון על ידי המשכן שהיא בחינת הבית המקדש שעשה משה על ידי בצלאל והעולייה וכל כך מלא את המשכן וחיליו בתיקונים נפלאים כאלה, עד שהמשיכו לשם התגלות אלוקותו ומלכותו ידבח בבחינת מי עם זאת עולה וכו'. סוגריים, ואין בזוהר הקדוש בהקדמה בדף י' פתח רבי אלעזר ואמר מי זאת עולה מן המדבר וכו', כמה דעת אמר ומתברך נווה וכו', באי מילה דפומה איסלקת ועלת בן גד פדימה, ולבטר בדיבורה אינחתת ושריה על רשאיו דעמה קדישה וכו'. כי עיקר תיקון הצמצום הנעלו על ידי הדיבור, שהדיבור של תפילה ושירות ותשבחות, שזהו בחינת שלוש תפילות ביום, ועיין לכמן. י"ח. ועל כן, חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים וכו'. כי בתחילה היו מדבקין עצמן לאור האינסוף בדבקות נפלא, שזהו בחינת השעה שהיו שוהים בשתיקה קודם התפילה, ואחר כך כשראו שיכולים לעלות חס ושלום חוץ מהמידה, צמצמו האור אינסוף שבליבם ועסקו בתפילה בדיבורים, שזה עיקר תיקון הצמצום, שעל ידי זה דייקה מי עם זאת עולה, בבחינת עבודה שבלב זו תפילה, שהיא עיקר התגלות מלכותו כמו שמבואר שם, ועל כן אחר כך היו חוזרים ושועים שעה אחת אחר התפילה, כדי להעלות המלכות בחינת בית התתאה עם בית העילאה יחד, בבחינת מי עם זאת עולה מן המדבר דייקה, שהיא הדיבור של התפילה, כי דייקה אחר התגלות מלכותו, אז יש עלייה גם לבית העילאה כנ"ל. וזה בחינת חם ליבי בקירבי בהגיגי תבער אש, עד שהיה כמעט נשרף מריבוי ההתלהבות, שזה בחינת פגם נדב ואביהו בקרבתם לפני השם וכו'. והתיקון, דיברתי בלשוני, בחינת הדיבור של התפילה ושירות ותשבחות וכנ"ל. י"ט. וכל זהו עניין פורים ומלחמת המן עמלק. כי כל עבודת הצדיק לגלות מלכותו לכל באי העולם, למי גדול ועד קטון, מרום כל דרגין עד סוף סוף כל דרגין, להוציא אפילו הנשמות והניצוצות שנפלו למקום שנפלו לבררם ולקבצם ולטהרם ולזכחם, והעיקר על ידי בחינת הנ"ל, על ידי בניין התורה הנ"ל, שצריכים לצמצם אור ההתלהבות וכו', ולהתגבר מאוד להמשיך מחשבות טובות ולסלק המחשבות רעות שהן עיקר היצרים וכו', עד שיתגלה מלכותו על ידי זה. ואפילו מי שפגם בזה כמו שפגם, עד שנפל למחשבות רעות מאוד מאוד, שהוא מה-24 דברים המעכבים התשובה כמו שאמרו אבותינו ז"ל. אף על פי כן יאיר בו בנפלאותיו שיתגבר בכל פעם על המחשבות רעות, ולא ייפול בדעתו מהמחשבות שעוברים עליו וכו'. וידע שכל נקודה והעתקה שנעתק מחשבתו מרע לטוב, הכל יקר מאוד בעיניו ידבח, וכולם יתקבצו לעזרתו. והמן עמלק שכלול מכל הקליפות כמובן, הוא בהפך מכל זה, וכל כוונתו להרע מתחילה ועד סוף. כי יונק מהשיגים של בחינת שבירת כלים, שהם בחינת מלכי אדום, שכלול מכל השיגים, שזהו בחינת עשרת בני המן שהם עשר קיטרין דמסאבותא כמובן. כי זה ידוע בעץ חיים מעניין מלכי אדום, שעיקר השבירה היה מריבוי האור, כמו שהתחיל ספר העץ חיים בזה, כשעלה ברצונו וכו', היה האור אינסוף ולא היה מקום לבריאת העולם וכו', וצמצם וכו', ומריבוי האור הייתה שבירת כלים שהם בחינת מלכי אדום שמתו וכו'. וכל עבודתנו לתקן זאת, וזה עיקר נפלאות מעלתו של הבעל בחירה וכו'. כי אי אפשר לתקן כי אם על ידי הבעל בחירה שיש לו יצר הרע כזה, שעל ידי זה יש בחירה וכו'. כי בהכרח שיהיה התערות הדלטטה. כי כל השבירה הייתה על ידי שלא הייתה התערות הדלטטה. ועיקר התערות הדלטטה היא על ידי הבעל בחירה דייקה. אבל מזה בעצמו היא כל הבחירה. כי כל כוח היצר הרע ומהשבירה שהייתה על ידי שלא היה התערות הדלתתא והבן מאוד. ועל כן בכל עת ורגע שמתעורר הבעל בחירה באיזה נקודה בעלמא לשוב למקורו וכולי, נתעורר תכף כנגדו היצר הרע שהוא מהשיגים ומבלבלו ומונעו בכמה מיני בלבולים שונים. בבחינת יעלו שמיים ירדו תאומות שהם בחינת ריבוי אור, שמסיתו להתלהב יותר מדי בלי צמצום הראוי לו. מכל שכן וכל שכן כשמסיתו להסתכל במה דלית לרשו, בחינת מה למעלה מה למטה, שזה גם כן בחינת המחקרים וכולי. ובתוך כך מסיתו בגשמיות בירורים רעים מגושמים ומזוהמים מאוד וכו'. ומחמת שהנקודות טובות שבליבו אי אפשר לחבותם, בבחינת מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה וכו', על כן מתעורר בליבו בכל פעם ירורי תשובה, ותכף שרוצה לשוב מבלבלו בבחינת ריבוי אור. וגם בזה יש כמה בחינות, וכל זה מעשה המן המלך שכלול מכל רע הנ"ל. כי הוא בבחינת וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום, סופי תיבות עמלק. בבחינת ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד, שמתגבר מראשית ועד אחרית, והכל לרעתו. כי על ידי זה די כי היה נמחה ונאבד לעד, בבחינת עדי עובד, בבחינת עת אשר שלט וכולי לרע לו. ותכף כשרואה שאדם רוצה לנתק מחשבתו מרע לטוב כנ"ל, מבלבלו כנ"ל. וזה בחינת כל מלחמת הצדיק עם עמלק, בשביל החלושי כוח שבישראל. וזה זכור את אשר עשה לך עמלק וכו', שצריכים לזכור היטב את כל אשר עשה, אשר קרחה בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, שמקרר כל הנחשלים שהם החלושי כוח. ועל כן אי אפשר לעמוד נגדו, כי אם בכוח הצדיקים הגדולים, בחינת משה ויהושע הרבי ותלמידים וכו', כי אי אפשר להכניעו ולבטלו בפעם אחד, כי חנון ורחום הוא וחפץ חסד ורוצה בקיום העולם וכו', ושיתבררו כל הניצוצות בבחינת התערות הדלתת הדייקה, לעשות עמהם נפלאות שיעלה מהם שעשויים לפניו ידבח, על ידי בחינת בחירתם דייקה וכו'. בעיקר שיכניס בהם בחינת בקיאות המבואר בתורה כראה את יהושע, בחינת בקיא ברצו, בקיא בשו וכו', ושיצמצמו ההתלהבות, ויהיה יקר בעיניהם כל העתקה ותנועה שמנתקים מחשבתם מרע לטוב וכו', שזה עיקר התשובה כנ"ל. ועל כן מלחמה להשם בעמלק מדור דור, מדורו של משה עד דורו וכו', כי אי אפשר למחות זכר עמלק בפעם אחד, כי שערה בזרוע של הקדוש ברוך הוא וכו', כי צריכים לחוס גם על הניצוצות הנעלמים בו, בבחינת קיצית בפי וכו', שזה בחינת מבנה בניו של המן למדו תורה בבני בק, שמשם היה כל כוחו. כי בכל מקום שנעלם טוב הרבה, מתגבר הקליפה הרבה. והמלך והמן רצו לעקור עצמן לגמרי, אשר לא ייזכר שם ישראל עוד. וביותר התגבר הרשע המן להשמיד, להרוג ולאבד וכו'. אבל השם יתברך מפר מחשבות ערומים, כי לא דיבר השם למחות שם ישראל. ואפילו הנשמות ששורשם מקדושת ישראל הכבושים אצלו, לא ימחה אותם בשום אופן. על כן אינו מוחה זכרו בפעם אחד, רק מלחמה להשם בעמלק מדור דור, שעל ידי זה יש בחירה לכל אחד. ועל ידי זה דייקה התבררו ויצאו הנשמות הכבושים אצלו כנ"ל. ואז ימחה שמו וזכרו לגמרי מתחת השמיים וכו'. כי אז יהיה בילה מוות לנצח וכו'. ועל כן מלחמה להשם בעמלק מדור דור דייקה, כי עיקר הבירור על ידי הדורות שנולדים. חף. כי עיקר ההולדה על ידי זה. שבהכרח שתעבור הנשמה מרום כל דרגין, מלמעלה מכל הארבעה עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, מאתר דלת מחשבה תפיסת המן כלל. ויורדת עד שנמשכת על ידי יצר מחשבת לב האדם, עד שצריכה לעבור דרך הגוף הגשמי הזה, עד שעוברת שתי פעמים דרך מעבר השתן, ונולדת בחבלים וצירים. ועל ידי ריבוי דם נידה של הלידה, ומשם דייקה צריכה להתברר להעביר העולה ביום השמיני ולבטל עורלת לב שהן מחשבות רעות שמטמטמין הלב כנ"ל, עד שיזכה לשבר את מחשבות ליבו הרעים בכל יום, עד שיזכה למה שיזכה כפי קדושתו. ועיקר המלחמה עבור החלושי כוח שנכשלו כמו שנכשלו. וגם עתה, בכל פעם שמתעוררת נקודתם לשוב, חותר עליהם בחינת עמלק בבחינה הנ"ל וכו', וצריכים ללחום עבורם, להאיר בליבם ולעוררם ולהודיעם, שכל נקודה ונקודה שמנתקים מחשבתם וכו', כנ"ל. והעיקר לידע שאין יודעים כלל, ושלא יתייאשו מן הצעקה והתפילה לעולם. בבחינת ומרדכי, בחינת הצדיק הדור הנ"ל, ידע את כל אשר נעשה, בזה העולם. את כל הנחלים והערמומיות וכו', שחותר בחינת עמלק וכו', בחמימות התאוות ובמחלוקת בין איש לאשתו, ובמחלוקת שבעולם, ובפרט להרחיק מהצדיק, והכל מעשה עמלק הנ"ל. ועל כן ויצא בתוך העיר ויזעק וכו'. וכן הכניס בישראל בכל עיר ועיר צום ובכי וכו', בחינת ודברי הצומות וזעקתם. ועל ידי זה נתהפך הכל לטובה. ועל כן, די כעל ידי הולדות הדורות שמודיעים להם אלוקותו מדור לדור, בבחינת והדור ודור אמונתו, על ידי זה די כהכנעת ומפלת עמלק מדור לדור וכו'. בחינת לדור ודור אמונתך כוננת ארץ ותעמוד, מחשבות תיבו לדור ודור, מגן ומשיע עליהם ולבניהם אחריהם בכל דור ודור. בחינת דור לדור ישבח מעשיך וכו', והדור ודור אמונתו וכו'. וזה אין דורשין בעריות בשלושה, ולא במעשה בראשית פי שניים, ולא במרכבה ביחיד, שנסמכו זה לזה, כי הם שייכין זה לזה. כי עיקר הניסיון והבחירה היא בתאווה זאת, ואפילו בהתר יש אלפים וריבי רבבות בחינות, מכל שכן באיסור חס ושלום. וכולם כלולים בשלושה שהם הקדוש ביותר שאין למעלה ממנו, והפגום הגרוע ביותר מהכל, והבינוניים שהם בחינת צדיקים בינוניים רשעים. ובוודאי בכל בחינה יש כמה דרגות, אבל כללותם הם שלושה. ואסור לדרוש בזה ולחקור מה שנעשה בזה, כי אי אפשר לדבר בזה הרבה. כי ריבוי החושב אפילו לבחינת השולל וכו'. גם כל הולדות הדורות הם שלושה בחינות שהם האב והאם והוולד והנולד. ואיך הנשמה נמשכת די כעל ידי זה. בזה אסור לדרוש כי נעלם מאוד וכו'. ולא במעשה בראשית בשניים, כי מעשה בראשית הם שניים בחינת קודם הבריאה ואחר הבריאה. ובזה אסור לדרוש איך נעשה ונמשך וכו'. ולא במרכבה ביחיד, מרכבה זה בחינת איך נכלל הפועל והכוח יחד. ואיך יצא הפועל מהכוח על ידי כוח הממוצע שביניהם שנקרא כוח היולי, ועל כן נקרא מעשה מרכבה וכו'. וזה בחינת אחדות, כי נכללים כולם באחד, ובזה אסור לדרוש אפילו ליחיד, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו וכו'. ועל כן אלו הדברים תלויים זה בזה, כי מחמת שאי אפשר לדרוש בעריות בשלושה, מחמת שנאחז שם כל תאוותם שנמשך מהשיגים הנ"ל שהם בחינת זוהמת עמלק, מחמת זה אסור לדרוש במעשה בראשית ומעשה מרכבה, ועל כן נשמח מיד במשנה כל המסתכל בארבעה דברים וכו'. ואת חסרי ומעט מאלוקים מבחינת הצמצום, בכבוד והדר תעטרהו, שעל ידי זה בא כל הכבוד הזה וכו'. פורים לשון פירורים, בחינת פור התפוררה הארץ. כי עיקר התיקון על ידי בחינת פירורים דקים שמתגבר כל אחד לחטוף וכו'. כי עמלק מתגבר מאוד ועיקר התגברותו בפגם הברית שהוא פגם המחשבה. שבחינת פירורים, בחינת מנדזריק פירורים דנאמה וכו', כל שכן מנדזריק פירורים דמוחה. והתיקון על ידי הצדיק שיכול להגביה אלו הפירורים על ידי שמלקט מעט המחשבות טובות שעמלק רוצה לדורסם ולבטלם. והצדיק מלקט אותם כנ"ל, כי זה בחינת תשובת המשקל, ועושה מזה בחינת פורים שהיא מפלת המן עמלק. והעיקר על ידי שמשמח הכל בשמחת פורים שנמשך מעשרה מיני נגינה, שהיא שמחת חתן וחלה, שעל ידה מהולדה מדור לדור, שזה עיקר התיקון על ידי השמחה, שזו בחינת גודל עוצם המצווה לשמח חתן וחלה. ירושלמי שקלים פרק א', לפי שחטאו בחצי היום, ייתנו מחצית השקל. מבואר שמחצית השקל הוא בבחינת התיקון שצריכין בחצי היום, שהיא בחינת תפילת המנחה. המשך ההלכה המיות כ"ב והלאה, בהקלטה הבאה, הקלטה מספר 2 בעזרת השם יתברך.